Egunon, eskuali jatien entzule. Espero untxazirela, mugagabea bilakatu den uda hortan. Badakizun edo ez dakizun bezala, ene kronikak momentuan kokatzea maite dut. Ea noiz sortuko den errantza hori. Azaroan ostoak ferde, primaderan baizik jare. Hatik, espero ez ez. Dula hilabete zonbait, Amin Maalouf idazle Libanesaren nortasun eraileak aipatu nizkizun. Labur bilduz eta beste ardatz oso interesgarri batzuen erdian, azaltzen du nola borroka batean auto suntxitzen ahalgiren etxaia suntxitzerakoaren ber denboran. Bereziki gure nortasuna bandera bat bezala mehatxuka altxatzen badugu, edo kultura gotor leku bat bezala defenditzen badugu. Amin Maalouf bere ikerketetan ohartzen da debekatuak eta zapalduak diren populuen erantzuna usutan hoi dela. Eta hortan itotzeko zorian direla. Nolako oihartzuna ez, oaiko egunetan. Osto ferde alahare? Nola ez sufritu, errakasleak erailuak direlarik. Nola ez sufritu sakonki, Palestinako hainbat garen gerlaren berriak eta irudiak errezibitzen ditugularik. Jasan ezina. Beraz sufrikariotik hat joaiteko, nortasun kreatiboak aipatuko dauzkizut, Rumi poetaren bidez. Ke gol shod yore gol darandi sheke. Entzuten dugun kantaria Shahram Nazeri deitzen da, Iraneko kurdo bat. Eta behatzen dugun kantu horren olerkia Rumik idatzi zuen. Rumi, 13. mendeko poeta eta mistiko persiarra, sufia zena. Eta sufismoan eragin handia ukan zuen. Bereziki, Shams izeneko kide batekin, derbiz itzultzaileen ordena sortu zutelako Sama dantza asmatuz. Uler dezazun zer den sufismoa, Rumik erraiten zuen. Jainkoaren ondorat heltzeko bide ugari daude. Nik dantzarena hautatu dut. Erran dezagun beraz, sufismoa dela transandantzia artean bidez. Boskarioaren alkimia. Izigarri laburinen dut, baina sufismoan amodioaren eta jakintasunaren bideak batzen dira. Helburua batasuna. Batasuna zure baitan. Zure baitaren, arimaren pundu sakonenaren inguruan. Ikasitako ohiturak, ambizionea, pentsatzeko ohiturak, errutina sozialak, konformismoa ezabatu. Izakia bere esentziarat eramaiteko. Hor, metafisikan sartzen gira. Eta ohartuko hasiko zira nolako bide berezia ideki zuten haiek. Horren lortzeko beraz, pentsaketa noski. Baina ariketa espiritualak ere. Eta funtsian gauza sinpleak, artean praktika, kantua noski, olerkia, pintura edo zizelkadura, hots momentuan zinez izaitea edo kolkatua izaitea behartzen zaituzten ariketak. Zaldik eta izaiten alditaik ere. Georgiarek gaiten dute ezin dela kantatu maitasunik edo amodiorik gabe. Maitasuna edo greziar antikoen agapea. Nik uste dut kantuak maitasunera eramaiten ahal zaituela. Ariketaren bidez. Beraz, manera berdinean, olerkiak eta beste arte guztiak ere. Sufismoa maitasunerat heltzeko bide bat. Eta hara nola egiten giren dantzara. Enez egendan nahi eta nahi ez dantza ez dut oraino aipatu. Rumik eta Shamsek asmatu zuten ariketa ezinago edera. Sama. Derbiz itzultzaileen dantza. Batasuna lortzia uko egitez, gorputza osoa eta arnasa mugimenduan jarriz eta bai batzutan zergatik ez transandentzia mota bat bizituz. Erranen dautazu, Julen, ados bainan hoi Persian, Arabian edo Turkian baizik bizitzen alduzu? Nik uste dut gure dantzekin ere edozein dantzekin hotz, hori bizitzen aldela. Baina egia da, Sama bereziki horren lortzeko sortua izan zela. Eta hoja sorpresa tipia, jarea baizik ez deno eta pimpirinak lorez lore, izar ihintzez eta izarez izar lore hautsez ibiltzen direno. Sama dantzatzen alduzu Donostirin Soraburko gazteluan, Lefut Village izeneko etxea ezain eroak iduriz. Ametxe indezaun. Uste duzia denek kantatzen edo dantzatzen badina, eta horren bidez bestengana joiten badina, ezagutzen dugun mundua hain bortitza izanen zenik? Egunon bat pasa. Ay dağ de, ey del yol.